للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Yeryüzünde Müslümanlara Yahudilerden daha zalim, daha kafir, düşman bulamasın. Letecidenne eşedden nasi. Ey Habibim, insanların en şiddetlisi Yahudilerdir Müslümanlara karşı. Yahudiler her sabah Müslümanların kanından yarım bardak kan içmeden işe başlamıyorlar. Şu anda Bosna'da, Saraybosna'da kafir oğlu kafir Sırp kuvvetlerinin kumandanı Radovan Karaçiç namında bir kafir var. Her akşam çıkıyor haberlerde. Yemini billah ediyor arkadaşlarımız ki her sabah kahvaltısında masum bir Bosnalı Müslüman bir yavrunun yarım bardak kanını kahvaltıda içmeden başa işe gitmiyor diyor. Resmen. Ve dün akşamki bir televizyon programında açıkça söyledi. Bizim 450 senelik intikamımız var dedi. 450 senelik intikam peşinde adamlar. Osmanlılar orada kalmışlar. Ve soruyorlar bu Karaçiç namındaki kafire. Niçin hiç gülmüyorsun? Niçin yüzün gülmüyor ey Radovan Karaçiç diyorlar. Cevabı bütün gazetelerde yayınlandı. Diyor ki Bosna'yı teslim alıncaya kadar gülmek bana haram olsun diyor. Allah'ın düşmanını gördün mü? Allah'ın düşmanı Allah'a iftira edenlerdir. Allah'ın düşmanları Allah'ın hükümlerini geçersiz sayanlardır. Ya hocam Allah'ın hükümleri geçersiz olur mu? Bazı saf Müslümanlar, bazı bilmeyen Müslüman diyelim. Yani cahil demek hoşuma gitmiyor. Cehalet çok kötü bir şey çünkü. Bir kimsenin dinini, imanını bilmemesi felaket, felaket. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz aklıma geliyor. Hazreti Ali biliyorsunuz. Radıyallahu teala anh Efendimiz. Başımızın tacı, gönüllerimizin sultanı Hazreti Ali'ül Murtaza. Vallahi şöyle söylüyor. لَوْ كَانَتِ الْجَاهِلُ فِي الْجَنَّةِ جَارًا لَتَرَكْتُ الْجَنَّةَ وَاخْتَرْتُ نَارًا. Cahil bir adam, dinini, davasını, İslam'ı, imanı bilmeyen bir kimse, cahil bir kimse, olmaz ya, olmuş sayalım, cennette komşum olsa, o cahilin şerrinden vallahi cenneti bırakır, cehenneme göçerim diyor. Hazreti Ali, cehalet çok kötü bir şey. Sen nasıl İslam'ı bilmezsin ya? Sen nasıl imani meseleleri bilmezsin? Bu millet hala nasıl oluyor da laiklik nedir bilmiyor? Laiklik, laiklik, laiklik. Bakın kulaklarımız sağır oldu. Duya, duya, duya. Nasıl merak edip de bu nedir diye öğrenmezsin sen? Sen ey Müslüman, sen ey gevşek Müslüman. Birisi kalkıyor, layık olmayanlar insan bile olamaz diyor. Ey sessiz Müslüman, hissiz Müslüman, kalpsiz Müslüman. Nedir ki bu zıkkım? Nedir ki bu kelime? Nedir ki bu mana? Böyle deniyor, böyle diyorlar, böyle söylüyorlar. Niye merak etmiyorsun ki bu senin itikadını ve inancını muazzam tahrip ediyor? Bir kimse Müslüman olduktan sonra laik olamaz diyoruz. Kur'an söylüyor, Muhammed Mustafa söylüyor. E peki nasıl oluyor? Bunları bilmeyelim mi, anlamayalım mı, anlatmayalım mı, söylemeyelim mi ya? Ne acaba? Her zaman ve her yerde söylemek zorundayız. Siz de dinlemek ve anlamak mecburiyetindesiniz. Yoksa yeryüzünden mümin sıfatıyla göçmek çok çetinleşmiştir. Çok zorlaşmıştır. Bugün çok pahalanmıştır. İslam bugün çok pahalı bir hal almıştır. İşte bakın Bosna'ya. 9 ay evveline kadar o Bosna'daki Boşnak kardeşlerimiz Müslüman olduklarını söylüyorlardı. Günlük hayatlarını yaşıyorlardı. Yine az çok ezanı Muhammediler okunuyordu. Ama bakın Yaşantılarına bakın, şimdi daha iyi görüyorsunuz. Müslüman olduklarını söyledikleri halde Saraybosna'da, Bosna Hersek'te o boşnak Müslümanların hanımlarına, kızlarına bakın. Hepsinin başı, bacağı vallahi açık, billahi açık. Tesettür yok. O kafir Sırpların karıları nasıl giyiniyorsa Müslümanız diyen boşnakların karısı da aynı giyiniyor muymuş, giyinmiyor muymuş? Aynı. Aynı bakılmış. Değişen bir şey yok. Onlar gibi giyiniyorlar, onlar gibi. İşte yine dün görüştüğüm Bosnalı mümin kardeşimiz diyor ki, hocam diyor, bu Sırplar saldırıya geçmeden önce, bu savaş başlamadan önce diyor, vallahi evinde domuz eti bulunmayan Müslüman kalmamıştı diyor. Domuz eti her Müslüman alıyormuş, normal yani. İçki içmeyen ev yok gibiydi diyor ya. Vay zavallı Müslümanlar vay. Onlar gibi yaşıyorlarmış, onlar gibi eğleniyorlar, onlar gibi düğün yapıyorlar, onlar gibi giyinip kuşanıyorlar, onlar gibi. Ama onlar 450 senelik intikam peşinde olduğu için kabul etmediler ve kendilerinden saymadılar. Şimdi savaş veriyorlar ve hepsini yok etmeye çalışıyorlar. Bakın giyimlerin, kuşamları filan, ama yine kabul etmediler farkındaysanız. Kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar çünkü وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ حَتَّى harfi var orada. Tamamen dininizden dönüp Hazreti Muhammed'i temelden inkar edip kiliseye kayıtlanmadığınız müddetçe sizi kabul etmeyecekler diyen Allah'tır, Allah'tır, Allah'tır. Allah'ın dediği de oluyor. Aynı şey burada da olacak. Aynı hadiseler, efendiler, vallahi bütün Rumlar tutuşuyor, yanıyor, yakılıyor Anadolu'yu elimizden almak için. Anadolu'yu, İstanbul'u almak için bütün dünyanın Hristiyanları yanıp yanıp tutuşuyor. Niye şaşıyorsunuz buna? Niye şaşıyoruz buna? Biz şu anda Yahudilerin elinde esir durumunda olan Mescid-i Aksa'nın kurtuluşunu istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstiyoruz. Şu anda Müslümanların elinde bulunan, esasında Hristiyanların olan ve İstanbul'da bulunan Ayasofya'yı almak istemeleri onların hakkı mıdır, değil midir? Hakkıdır, istiyorlar. Benimdir diyor. Sen Mescid-i Aksa'yı istiyorsun, senin hakkında onlar istemez mi? Sen Kudüs'ü almak istiyorsun, Mescid-i Aksa'yı almak istiyorsun, Hristiyan Rumlar da İstanbul'u almak istiyor, Ayasofya'yı almak istiyor. Ne şaşıyorsun? Ne şaşıyorsun? Tabii Fatih Sultan Muhammed Han almış, İstanbul'u fethetmiş, zapt etmiş, 500 sene ezan-ı Muhammedi okunmuş Ayasofya'da. Yeniden onu almak istiyor Rumlar. İsteyecekler tabii. Sen Mescid-i Aksa'yı yeniden almak istiyorsun. O da onu almak istiyor. Ne var bunda? O da onu almak istiyor. Ve Anadolu topraklarından Müslümanları vallahi söküp atmak istiyorlar. Çünkü bu Anadolu toprakları, buraya Türkler, Müslüman Türkler gelmeden evvel buralar kimlerindi söyleyin bakayım. Hristiyanlarındı ya. İşte Erzurum. Erzurum ne demek? Aslı arz-ı Rum. Arz. Arz demek memleket demek. Arz. Arazi kelimesi buradan geliyor. Arazi kelimesinin tekili arzdır. El ardu. Arz demek memleket. Arz-ı Rum ne demek? Arz-ı Rum. Rumların memleketi demek ya. 450 seneden beri Hristiyan Sırplar Bosna'da intikam savaşı verirler de 500 senedir biz de buralardayız. Tekrar buraları bizden almak isterler mi, istemezler mi? Ne dersiniz? İsterler ve çalışıyorlar. Senin halin ne? Senin halin ne Müslüman? Senin halin nerede? Nerede senin hükümetin? Nerede senin devletin? Nerede senin siyasetin? Bütün bunları bilmek zorundayız. Bütün bunları bilmeden, bütün bunları anlamadan, Allah'ın düşmanlarını tanımadan, Hazreti Muhammed Mustafa'nın düşmanlarını tanımadan hiçbir yere varamayız, varamayız, ulaşamayız Müslümanlar. Hristiyanların, bütün dünya Hristiyanların niyeti bir tanedir. Yeryüzünde İslam'ı söndürmek, Müslümanların elinde bulunan bütün toprakları geri almak. Vallahi hedefleri budur. Başka bir hedef kabul etmeyiniz. Ötseniz de onlar kabul etmiyor zaten. Bakınız. En fazla Türkiye üzerinde ısrar ediyorlar. En fazla Türkiye üzerinde hassasiyet gösteriyorlar. Aman ha aman. Aman Türkiye'ye dikkat edin diyor bütün dünya kafirleri. Bakınız dünyanın hiçbir ülkesinde başörtü meselesi yok. Türkiye'de bir numaralı mesele başörtüsü. Bak bak bak bak bak. Dünyanın hiçbir memleketinde sakal meselesi yok. Türkiye'de bir numaralı mesele sakal meselesi. Sakal bırakan işçi fabrikadan atılıyor. Sakal bırakan bir memur daireden sabahleyin kaldırıp atılıyor. Hiç tahammül yok İslam'a. Hiç tahammül yok İslam'a. Niye? Niye bu kadar hastalık içinde bu adamlar? Niye bu kadar hassasiyet içinde? Bütün dünya Müslümanları vallahi Türkiye'yi gözlüyor. Türkiye'de İslam uyanırsa, Türkiye'de İslam canlanırsa, Türkiye'de İslam şahlanırsa bütün dünya Müslümanları kurtulacaktır. Bunu bildikleri için bütün dikkatlerini, intikamlarını, hassasiyetlerini Türkiye'nin üzerinde tutuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bakın bu kadar demokratikleşecekler, bu kadar açık bir konuşmalar olacak. Efendim 163. madde kaldırılmıştır, demokratikleşilmiştir. İnsan hakları, insan özgürlükleri, inanç hürriyeti, vallahi hepsi yalan Müslümanlara göre. Ben bir Müslüman insan olarak demokrasiye Allah'ı şahit tutuyorum ki inanmıyorum. Müslümanları katiyen demokrasinin içinde görmüyorlar. İşte Cezayir, seçimi de kazansan boş, parti kursan da boş, seçimi kazansan iktidara bütünüyle bütün müminlerin, Müslümanların oylarını toplasan da seni hükümetin başına getirmek istemiyor, demokrasiyi orada çiğniyor. Demokrasi bir oyundur. Laiklik bir oyundur, çağdaşlık bir oyundur, kadın hakları iddiası vallahi oyun, billahi oyundur. Ah, şöyle biraz namuslu, biraz vicdanlı, biraz insaflı bir televizyon kanalı olsa da, o tarafın ne kadar kafir profesörleri varsa toplasa, karşısına da bizden bir tanesini koysa, ama sınır koymasa, vakti daraltmasa, ağzımıza lafımızı tıkamasa, geniş bir zaman tanısa da gözünüzün önünde gırtlak gırtlağa boğuşsak diyorum Allah'ın izniyle, boğuşsak ve anlatsak bunları. Bakalım hangisi yalan, hangisi doğru. Ama işte bırakmıyorlar. İdare bizde olacak, siz bize uyacaksınız diyor. Geçen gün işte bilmem hangi kanalda Ali Rıza Demircan hocayı fahişelerin karşısına oturtmuşlar, hocayı rezil etmişler. Yazık, günah ya. Şerefsiz herifler bunlar. Hocaları alet ediyorlar. Demircan hoca, kadınları peygamberimiz yüceltmiştir diyor, yükseltmiştir. Cennet anaların ayakları altındadır hadisini okuyor. Karşısındaki fahişeler, biz cennet minnet istemiyoruz diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir hoca burada oturabilir mi ya? Ben çıldırırım vallahi. alet olmamak lazım bu deyyuslara. Bu televizyon bu İslam'ın dışındaki televizyon kanallarının hepsinin sahibi pezevektir deyyusdur. Hepsi deyyus bunların. Bunların kanallarında hocanın ne işi var? Bir hoca efendinin ne işi var? Benim hadisimle alay edecek, benim Kur'an'ımla alay edecek. Ama günün birinde Müslümanlar akıllanır, aklını başına toplar, bu müthiş cihazın önemini kavrar ve bir İslami televizyon kanalı kurarsa, biz de oraya çıkarsak Allah'ın lütfuyla göreceksiniz. Göreceksiniz. Kur'an'ı orada çok rahat bir şekilde açıklamanın fırsatını ve kudretini Allah bir gün bize de verecek inşallah. Hristiyan Avrupa tümüyle Allah'ın düşmanıdır. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu aduvvi ve aduvvekum evliya. Benim ve sizin düşmanlarınızı katiyen dost tanımayın, dost kabul etmeyin diyor. Bitti. Hüküm açıktır. Hiçbir tefsire mahal yoktur. Yoruma ihtiyacı yok ayetin. Düşmandırlar. Şimdi bu ayetin manası için, manasının açıklığı, berraklığı, tazeliği, güncelliği bakımından size 60 sene evvelki bir hadiseden bahsedeceğim. 60 sene evvelki bir hadise. Rica ediyorum dikkat ediniz. Bakınız, sene 1932, Türkiye Cumhuriyeti. Sene 1932, Türkiye Cumhuriyeti. O günkü Cumhuriyet Gazetesi, bir güzellik yarışması tertip ediyor. Güzellik yarışması. Biliyorsunuz. Bu yarışmanın sonunda Keriman Halis isimli 19 yaşında bir kız Türkiye güzeli olarak seçilip Avrupa'ya gönderiliyor. Kaç sene evvel? 60 sene evvel. Dinleyin Allah aşkına. Bak vesika olarak okuyorum. Vesika bu. Avrupa'ya Hristiyan Avrupa'ya gönderiliyor. Bakın şimdi. Keriman Halis Belçika'nın Sepea şehrine yollanıyor. Belçika'ya gönderiliyor. Kızlar günlerce çeşitli kimselerle görüşüyorlar, konuşuyorlar, kırışıyorlar. Yarışma günü gelip çatıyor. Jüri önünden birer birer geçiyorlar. Çıplak biliyorsunuz. Jüri dediği de puan verecek olan pezevenkler. Puan verecek olan deyyuslar, gavatlar. Sonunda jüri kapalı odaya geçiyor. Bakın Allah aşkına dikkat edin. Ben ayeti açıklamak için bunu okuyorum. Gerçek niyetlerini söylemek için okuyorum. Kapalı odaya geçiyor jüri. Puan verecek deyyuslar kapalı odaya geçiyor. Puan değerlendirmesi yapmak üzere toplanıyorlar. Dikkat. Jüri başkanı söz alıyor ve tarihe geçen şu konuşmayı yapıyor. Sayın jüri üyeleri, bakın burada siyah yazılarla yazılmış. Bugün burada Avrupa'nın Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren İslamiyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla, İslam'ın yıkılmasıyla artık bitmiştir. Onu Avrupa Hristiyanları bitirmişlerdir. Aynen. Neticede bu Hristiyanlığın bir zaferidir. Bir zamanlar burnunu bile göstermeyen, göstermekten haya eden, sokağa bile açıkça çıkmayan Müslüman kadınların temsilcisi, Türk güzeli Feriman Halis, mayosuyla ve sütyeniyle işte çırılçıplak önümüzdedir. Vallahi tarihi konuşmadır bu. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu dünya güzellik kraliçesi seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış, yokmuş, bu hiç önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi, bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 60 sene evvel bu hadise cereyan ediyor. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Görüyor musunuz? Cumhuriyet kimin namına kurulmuş? Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Avrupa'nın zaferini kutluyoruz. Bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa engel olan Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu Feriman Halis işte mayosuyla ve sütyeniyle önümüzdedir. Kendisini bize beğendirmek istemektedir. Biz de bize uyan bu kızı beğendik diyeceğiz. Müslümanların geleceklerinin böyle olması temennisiyle Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. Fakat kadehlerimizi Hristiyanlığın zaferi için kaldıracağız. Ve 1932'de Feriman Halis dünya güzeli seçiliyor. Resmi gazetelerde, mecmualarda basılıyor, yayılıyor. Kartpostallar elden ele dolaşıyor. Hatta devrim ve Hristiyanlık furyasında sarhoş aileler o sene doğan kızlarına Feriman ismini veriyorlar. Ve her şey bitiyor. İşte 60 sene evvel bu maksatla dünya güzeli seçilen bu kızdan sonra o günden bugüne bir daha dünya güzeli seçmeye Türkiye'den kimseyi kabul etmiyorlar. Onu da bu maksatla yaptıklarını dünya ilan ediyorlar. Buyurun şimdi maksatlarını Hristiyanların, buyurun niyetlerini, buyurun hallerini görün bakalım. İbretle, dehşetle seyretmemek mümkün değil. Avrupa'nın tavrını, Avrupa'nın tarzını, Avrupa'nın tutumunu, bakın 60 sene evvel adamların intikamına bakın ya. Adamlar nasıl bir hissiyat ile dolu durumdalar, bizimkiler ne haldeler. Avrupa bizden hoşnut olacak diye kıyafetlerimizi değiştirmişler cumhuriyeti kuranlar. Avrupa bizden hoşnut olsun diye alfabemizi değiştirmişler. 1000 yıllık kitaplığımızı değiştirmişler kitapsızlar. Avrupa bizden hoşnut olsun diye kültürümüzü değiştirmişler. Avrupa bizden hoşnut olsun diye terhaneler açmışlar. Meyhaneler açmışlar. Avrupa bizden hoşnut olsun diye bundan bir süre evvel yılbaşı belasında, yılbaşı gecesinde Hristiyanların bayramında çılgınca sabahlara kadar eğlendiler ve bir yılda içilen içkiden 11 kat fazla içki içtiler. Ama Avrupa hiçbir zaman bunları kabul etmiyor ve eninde sonunda nasıl ki 450 sene sonra Hristiyan Sırplar Müslüman olduğu söylenen boşnakların gırtlağına sarıldılarsa vallahi Türkiye'de de aynen Rumlar ve Ermeniler ve Hristiyanlar bir de bakacaksınız ki Allah fırsat vermesin bütün Müslüman zannedilen bu toplumun gırtlağından yakalayıp kesmeye gayret edeceklerdir. Hiç tablo değişmemiştir. Adamların tavrı değişmemiştir. Adamların davranışları vallahi değişmemiştir. Hiçbir değişiklik yoktur. Zira Kur'an açık ilan ediyor. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَر۪ينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ. Şu ayetlere bak ya Rabbi. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Elinizden geldiği, gücünüzün yettiği kadar kafirlere, düşmanlara karşı hazırlıklı olun, hazırlık yapın, kuvvet hazırlayın, kuvvet hazırlayın, kuvvet hazırlayın. Ayeti görüyor musunuz? Niye ya Rabbi, niçin bu hazırlık yapalım, kuvvet hazırlayalım? تُرْهِبُونَ بِهِ O kuvvetle korkutmanız için. Kimi korkutalım? Aduvallahi ve aduvvetüm. Hem Allah'ın düşmanlarını hem de sizin düşmanlarınızı korkutmanız için. وَآخَر۪ينَ مِنْ دُونِهِمْ Daha onlardan başka düşmanlarınız da var. لَا Siz onları bilmiyorsunuz. اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ Onları Allah biliyor. Daha ne düşmanlar var. Daha ne düşmanlar var Müslümanlar. Kur'an ne dehşet, Kur'an ne müthiş ya Rabbi. Kur'an ne kadar güncel. Kur'an sanki sabahleyin nazil olmuş kadar yeni. İşte bütün bu gerçekleri anlamadan Mirac-ı Nebi anlamak mümkün değil. Mirac-ı Nebi. Amenna, Peygamberimiz göklere alındı, gezdirildi, dolaştırıldı, ikram edildi, izam edildi, neyse. Ama bugün ümmeti Muhammed perişandır, yerlerde sürünmektedir, kanı akmaktadır, canı yanmaktadır, ırzı çiğnenmektedir, evleri yıkılmaktadır, camileri tarumar edilmektedir. Böyle bir hal içindeyken hangi miracı kutlayacaksınız? Neyi kutlayacaksınız? Neyi tebrik edeceksiniz? Peygamber Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhare'de, türbesinde vallahi kan ağlamaktadır, billahi kan ağlamaktadır. Neyi tebrik edeceksiniz? Neyi takdis edeceksiniz? Amenna, Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barekne, oku bakayım. Ne okuyacaksın? İşte Mescid-i Aksa'nın hali, işte dünyanın, dünya Müslümanlarının hali, işte Müslümanları umut bağladığı Türkiye'nin hali. Türkiye neye sahip? Türkiye ırzına sahip değil. Türkiye Müslümanları neyin hazırlığı içindeler? Vallahi yine o yaşlı boşnak Müslümanıyla görüştüm dedim ya. Dedim ki ya peki bu sizin bu boşnak Müslümanlar, Bosnalı Müslümanlar hiç mi hazırlık yapmamışlar? Bak Allah ne diyor? Ve اَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَاتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Kuvvet hazırlayın. Silahlı kuvvet, nükleer kuvvet, atom bombası hep dahil bu ayet kerime. Hazırlanın diyor Kur'an. Duyduğumuza göre gidip de orada gezip dolaşıp gelen kardeşlerimiz var. Duydu, hepsini dinledim. Yemin ediyorlar ki Saraybosna'da o boşnak Müslümanlarının evlerinde her türlü elektronik alet mevcut. Hatta bir kardeşimiz anlattı. İçinde çamaşır değil, bulaşık makinesi olmayan ev yokmuş. Bulaşık makinesi olmayan ev yok ya. Ama ırzını ve namusunu korumak için bir tek tüfek, bir tek tabanca dahi kimsede yokmuş. Serseri oğlu serseriler. Hadi bakalım. Babasının gözü önünde 10 yaşındaki kızların vallahi ırzına geçildi. Kimsede bir tabanca yoktu. Böyle Müslüman olur mu be? Kime teslim etmişler ırzlarını bu adamlar? Kime? Siz kime teslim ettiniz? Paranızı, bırakın ırzınızı namus, paranızı bile koruyamıyorsunuz. Bugün parasına sığınıyor musunuz, sığınmıyor musunuz? Söyleyin. Ya Amerikan dolarına paranızı çeviriyorsunuz, ya gavur Alman markına. Yani gavurlarla paranızı korumaya çalışıyorsunuz. Zavallı Müslümanlar, zavallı tarikatçılar. Zavallı şeyhler, zavallı müritler. Tek sabaha kadar hu hu hu. Hani senin paran, ırzın, namusun? Ne tarikatı be? Şeriat idaresi olmayanın tarikatı olur mu be? Mübarekler be. Kimi kandırıyorsunuz be? Sabaha kadar 50.000, 60.000, 70.000 defa la ilahe illallah, la ilahe illallah diyen müritler, sofular, dervişler sabahleyin götürüp parasının değerini korumak için Amerikan gavurunun dolarına rağbet ediyor mu, etmiyor mu? Vah vah vah vah vah vah. Yere bassın böyle dervişlik. Hani senin devletin, hani senin hükümetin, hani İslam'ın devleti, hani Muhammed Mustafa'nın devleti? Bir laiklik belası çıkarmışlar. Bu laiklik belasını başımıza getirenlere şu Miraç gecesinde Allah lanet eylesin. Din devlete karışmayacakmış, devlet de dine karışmayacakmış. Yutulur lokma mı bu? Yutulur yalan mı bu ya? Ama 54 senedir bu Müslümanlar yutmuş bunu. Din devlete karışmazsa ne olur? Her zaman söyledim, teberrüken bu akşam da söyleyeyim. Arkadaşlara isteyenler var. Basın savcılığında ifade vermeye çağrılmıştım bir zamanlar. Biliyorsunuz bir zamanlar dediğim bu 163. madde kalkmadan önce. Ki bu 163. maddeyi koyanları da Allah ebediyen cehennemden çıkartmasın. Amin. Çok felaket. Çok arkadaşlarımız helak oldu. Çok arkadaşlarımız helak oldu. Ve bu maddeden dolayı ben şahsen 48 yaşıma girdim bu sene Haziran'da. 47 mahkemeye girmişim bu maddeden. Bütün dosyalarımız duruyor. Yine daha bu madde kalkmadan basın savcılığına, Sultanahmet Adliyesi'nin alt katındaki basın savcılığına tekrar çağrılmıştım, gittim. Öyle oluyordu ki bir haftada 4 kere çağrıldığımız oluyordu. Adeta oranın abonesi olmuştuk. Demirbaş. Yine gittim, çağırmışlardı bir sefer. Divrikli bir savcı, 55 yaşlarında. O eskiden kömürlü lokomotifler vardı. Dumanından boğulurdun. Bu adam da öyle sigara içiyor ki boğulacaktım kaç sefer ya. Bir de aşağıda bodrum katında. Huzuruna çıktım, defalar çıktığım gibi. Gazetelerden birisinde. Gazete deyince mümin kardeşlerim, birkaç gazete müstesna, Türkiye'de yayınlanan bütün gazeteler vallahi İslam düşmanıdır. Bak yeminle söylüyorum. Bu yeminimin cezasına razıyım. Bilerek söylüyorum. Birkaç gazete müstesna, onun dışında o renkli renkli resimler yayınlayan, kilotlu kilotsuz avratların resimlerini basan gazetelerin hepsi bila istisna Allah'ın düşmanıdır, Muhammed Mustafa'nın düşmanıdır, Müslümanların düşmanıdır. Bunlara para verip alan mümin de cehennemliktir, cehennemliktir. Yapmayın Müslümanlar, yapmayın. Bir gazetede çıkan bir yazıdan dolayı bizi çağırmış oluyor savcı. İfademi yazdı, çizdi, neyse alışmış zaten, gide gele gide gele. Birbirimize de bayağı ısınmıştık. O ısınmışlığın verdiği rahatlıkla ifadem yazıldı, çizildi, vallahi kalkıyordum şöyle. Hocam dedi, kalkmayınız. Biraz dedi, oturun. Bir şey soracağım dedi, resmi olarak değil, şahsi olarak dedi. Benim kafamı kurcalıyordu, onun için dedi yani. Bir de bir çay zili çaldı, çay siparişi verdi. Buyurun dedim sayın savcım, hay hay konuşalım dedim. Allah aşkına aklınıza kalsın diye anlatıyorum, başka bir şey için değil. Dedi ki, bu laiklik diye bir şey vardır işte, biliyorsun sen de o yüzden buralara gelip gidiyorsun dedi. Laiklik. Kimileri laiklik dinsizliktir diyor. Laiklik dinsizliktir diyor. Kimileri de laiklik dinsizlik değildir diyor. Sen ne diyorsun dedi. Bir hoca olarak dedi, Kur'an'dan sünnetten haberi olan bir kimse olarak sen ne diyorsun dedi. Hakikaten bu laiklik dinsizlik mi değil mi? Bana bunu açıkla lütfen dedi. Beynimi kurcalıyor dedi. Adam haklı. Vallahi haklı. Dedim ki sayın savcım, Bu konuda bir hayli ayet-i kerimeler var. Hadis-i şerifler var. Bunları sırayla burada okuyup da zamanınızı almak istemiyorum. Zira dışarıda benim gibi ifade vermek için bekleyen 100 kişi var dedim ya. Zaman yok. Kısa bir yoldan cevap versem olur mu dedim. Olur dedi. Dedim ki bu laikliğin bir tarifi var. Kitaplarda, hukuk kitaplarında, fakülte kitaplarında bir tarifi var. Ne diyorlar? Dinin devlete karışmadığı, devletin de dine karışmadığı idare biçimine laiklik denir. Bak gayet basit. Din devlete karışmayacakmış, devlet de dine karışmayacakmış. Lafa bak Allah aşkına. Bunu yazmışlar, öyle kalmış. Evet dedi savcı, tarif doğrudur, dediğiniz gibidir hocam dedi. Tamam. Buradan cevap vereceğim sayın savcım dedim. Tam bunu söylerken çay geldi. O personel, oranın görevli çaycısı çayı getirdi. O adam çayı getirdi. Allah da çaydan aklıma bir temsil getirdi. Temsil, temsil. Mevlana dediği gibi. Bir temsil geldi. Şimdi arz edeceğim onu. Çayı bıraktı gitti adam. Dedim ki sayın savcım, laikliğin iki tane şıkkı var. Yani bir elmayı ortadan keserseniz iki yarım elma olur. Laikliğin de böyle iki tane parçası var. Bir parçası devlet dine karışmayacak, öbür parçası da din devlete karışmayacak. Tamam. Ancak dedim bakın görün ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde devlet dinin her şeyine karışıyor. Dinin her şeyine devlet karışıyor mu karışmıyor mu? Karışıyor. Başörtüsüne karışıyor. Ramazan orucuna karışıyor. Kurban bayramına karışıyor. Hacca gidişimize karışıyor. Bakın yani daha hac mevsimine dünya kadar zaman var. Türkiye'den kaç kişi hacca gideceğine karar veren kimdir? Söyleyin. Devlet ne karışıyor devlet? Hani laiklik vardı? Türkiye'den kaç kişinin hacca gideceğine devletin karışmaya ne hakkı var? Hani laiklik vardı? Diyanet İşleri Başkanı'nı kim tayin ediyor Türkiye'de söyleyin. Hani devlet karışmayacaktı? Yalan o, yalan, yalan. Laiklik yalan. Anlattım. Hatta dedim devlet o kadar karışıyor ki dine, dini bir ibadet maksadıyla kestiğimiz kurban derilerine bile o zaman karışıyordu. Hava kurumuna vereceksin diye baskı yaptı mı yapmadı mı bir zamanlar? Dedim ki sayın savcım bakın dedim elinden gelse devlet bizim derimizi yüzecek dedim ya. Adam güldü sizin gibi. Dedi ki hocam haklısın dedi. Devletin dine karışması maalesef dedi karışıyor. Biz oraya karışmayalım başımız ağrır dedi. Ağrır ya. Gerçeklerden korkuyorlar. Vallahi kork. Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok korktuğu İslam'dır. Amerika gibi. O zaman dedim ki elmanın bir yarısı gitti. Devletin dine karışması, tamam ona oraya karışma diyorsun. Geriye ne kaldı? Dinin devlete karışmaması kaldı. Bir tane kaldı. Oradan dedim cevap vermek zorundayım. Tabi buyurun dedi. Devam ediyoruz gayet açık samimi. O anda çaydan dedim ya aklıma Allah bir temsil getirdi. Çayı dedim bakın sayın savcım şuradan misal vereceğim dedim. Çayı getiren arkadaşımız çayı şuraya koydu dedim. Şekeri de yanına koydu. Biz de şekeri aldık, çaya karıştırdık, içiyoruz. Bu şekeri çaya karıştırmasaydık, çayın sıfatı ne olur dedim, çaya ne demek lazım gelirdi? Şekersiz çay demek lazım gelirdi hocam dedi. Şekersiz çay. Tabii ne diyeceksin başka? Bir misal daha arz edeyim. Şuraya dedim bir kase çorba, bir de şuraya bir tuz koyalım. Ama siz de sakın bu tuzu çorbaya karıştırmayın deyin. Çorbaya ne demek lazım gelirdi? Tuzsuz çorba lazım gelirdi dedi. Tuzsuz çorba. Tamam mesele bitmiştir. Şuraya dedim aynen bunun gibi şuraya devleti koyalım. Şuraya da dini koyalım. Sakın dini devlete karıştırmayın deyin. Devlet ne olması lazım deyince biraz durdu. Dinsiz olması lazım hocam dedi. Vallahi böyle. Dedim vallahi savcım bu dinsiz kelime sen söyledin ben söylemedim dedi. Bana bir şey demeyesin. Hiç unutmam. Ya tabii şekeri çaya karıştırmadığın zaman çay şekersiz oluyor da dini devlete karıştırmadığın zaman niye devlet dinsiz olmuyormuş? Hayvan olur hayvanlar. Niye? Benim mantığım ters mi olacak? Sen kimi kandırıyorsun? Şerefsiz profesörler, namus düşmanı profesörler. Kimi kandırıyorsunuz? Şöyle biraz durduktan sonra savcı dedi ki, vallahi unutmuyorum. Hocam dedi, bu namussuzlar bizi aldatmışlar yahu dedi. Bunu savcı söylüyor. Ama Müslümanlar, vallahi bundan sonra bizi aldatamayacaklar. Mümkün değil. Laikliği kaldıracağız. İslam'ın devletini vallahi kuracağız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İslam'ın devleti kurulacaktır. İslam'ın devletinin kurulmasına en büyük engel laikliktir. O da vallahi kalkacaktır. Billahi kalkacaktır. Kardeşiniz, bu kadar saçmalık olamaz. Allah nasıl olur da karışmazmış dünyaya? Allah nasıl karışmazmış insana? Hem yaratmış olsun dünyayı, hem yaratmış olsun insanı, hem de insanların yönetimine Allah karışmasın, öyle mi? Bu yutulur lokma mıdır? Bu kabul edilir yalan mıdır? Allah öyle bir Allah'tır ki, huvellezî yusavvırukum fil erhami keyfe yeşâ. Bakın, Allah öyle bir Allah'tır ki diyor, ana rahminde nasıl arzu etmişse size öyle şekil verdi. Söyle bakayım bana ey materyalist, imansız profesör. Söyle bakayım, ana rahminde bu iki tane gözü sana kim taktı? İki tane kulağı kim taktı? Bir tane ağzı kim taktı? İki burun deliğini kim açtı? Hadi söylesin bakayım, tesadüfen olmuştur desin. Kendi kendine olmuştur desin. Halbuki ana rahminde hiçbir zaman göze ihtiyaç yoktur. Ana rahmi karanlık bir yer değil midir? Karanlık yerde göze ihtiyaç var mı siz söyleyin? Yok. Ana rahminde çocuk ağızdan beslenmiyor ki, nereden besleniyor siz söyleyin? Göbekten besleniyor. Ağza ne lüzum var? Niye o ağız orada takılmıştır? Orada lüzumu yok. Ana rahminde her taraf kapalı, hava almak mümkün değil. Niye burun delikleri açılmıştır? Ha, demek ki Cenab-ı Hak ana rahminde o çocuğun oradaki dünyasından sonra başka bir dünya için o çocuğu hazırlıyor Allah. Hazırlık yapıyor tabii ya. Geleceği bir dünya var. Allah gelmeden evvel o çocuğu geleceği dünyanın ışığına, ziyasına, ısısına, rüzgarına, havasına göre hazırlıyor mu, hazırlamıyor mu? Hazırlıyor. Biz de bugün şu dünyadayken Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği bir alem var. Oraya hazırlanıyor muyuz, hazırlanmıyor muyuz? Hazırlanıyoruz. Ahiret dünyası bakın. Hazırlanıyoruz. İşte namaz onun için var. Allah'ın hükümleri onun için var. Onun o aleme hazırlığın bir zaruretinden dolayı ahkam-ı Kur'aniye var. Nasıl Allah karışmaz? Canım, ana rahminde Allah çocuğa göz, kulak, el, ayak, diş, tırnak taksın ama Allah bu çocuğa karışmasın denir mi ya? Nasıl karışmaz? Yapan o, takan o, yaptıran o, karışmayacakmış. Sen Allah'a sınır koyma hakkını kimden aldın? Mesela bakın şimdi, karakollar var biliyorsunuz, karakol. Bu karakollara ne diyorlar? Mıntıka karakolları, mıntıka. Mesela işte şu mahalle hangi mahalleyse, bu mahalleye şu mıntıkanın karakolu bakar, öbür mıntıkaya öbür karakol bakar. Bu mıntıkada bir hadise olduğu zaman öbür mıntıkanın karakolu buraya bakabilir mi? Bakamaz. Haşa, Allah'a da bile mıntıka tayin etmişler. Allah diyor dinin işine karışsın, dünya işine karışmasın. Vay hayvan herifler vay. Allah'a mıntıka tayin ediyor. Yani Allah şuraya karışsın, buraya karışsın. Lan Allah senin oyuncağın mı hayvan? Allah devlete karışmaz olur mu? Allah'ın hükmüne göre devlet kurmadığın, Allah'ın hükmüne göre hükümet kurmadığın zaman Allah'ın düşmanısın. İşte Maide suresinin 44. ayetini gidin okuyun. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdiği hükümlere göre hükümet kurmayanlar, devlet kurmayanlar, memleketi idare etmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ayet ya. Bu ayeti ben koymadım Kur'an'a. Maide suresinin 44. ayeti unutmayın. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ Kim hüküm vermezse, kim kanun kabul etmezse, yasa kabul etmezse بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiği hükümleri kim yasa olarak geçerli kabul etmezse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ O cumhurbaşkanı kafirdir, başbakan kafirdir, bakanlar kurulu kafirdir diyor ya. Bunu ayet söylüyor, bunu Kur'an söylüyor. Ben söylemiyorum. Ya başka ne olacak mübarek? Bilerek bu zalimleri, bilerek bu kafirleri alkışlayandan daha zalim kim olabilir? O halde mümin kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, lütfen şu mübarek miras gecesinde uyanalım. Kainatın efendisinin makamı yükseldi, yükseldi, tamam. Söyleşurken Cebrail ile kelam geldi refref ve önüne verdi selam. Süleyman Çelebi biliyorsunuz böyle anlatıyor. Söyleşirken Cebrail ile kelam, Cebrail aleyhisselamla kainatın efendisi konuşurken diyor, geldi refref. Refref nedir? Refref, Miraç'tan sonra peygamberi göklere götüren vazifeli vasıta. Refref. Geldi refref, önüne verdi selam. Aldı ol selamı ol şahı cihan, sidreden gitti ve götürdü hemen. Bir feza oldu o demde runuma, ne mekan var anda ne arzu sema. Allah Allah ya Rabbel alemin dehşet. Miraç. Ref olup ol şaha 70.000 hicab, nuru tevhid, açtı vecihinden nikab. Uzun bir hadise, oralara girmiyorum. Her yıl anlatıla anlatıla aşındık. Ama hadise, gözümüzün önündeki hadisedir. Ümmet-i Muhammed'in halidir, dalaletidir, gafletidir, cehal. Biz bunları konuşmak zorundayız. Bir doktorun önüne gelen hastanın hastalığını konuşmadan başka şeyini konuşamazsınız. Adam hasta. Kan kaybeden bir hastanın kanını durdurmadan başka şey yapabilir misiniz? Bizim halimiz de budur. Eksiklerimizi konuşacağız, noksanlarımızı konuşacağız, kusurlarımızı konuşacağız ve inşaallahu teala her geçen yıl biraz daha mesafe alarak 2000 yılına çıkacağımız günlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni İslam Cumhuriyeti'ne tebdil edeceğiz. Başka çaremiz yoktur. Vallahi rejimin de başka çaresi kalmamıştır. Şu anda farkındasınız, korkunç şeyler oluyor. Bakınız, Cumhuriyet kurulduğu günden bu yana yalan bir sözü milli bir politika haline getirdiler mi, getirmediler mi? Şuydu mesela, yurtta sulh, cihanda sulh. Dünyanın en büyük yalanı bu. Yurtta sulh, cihanda sulh. Yahu lafınla, sloganla, rezaletinle sulhu temin etmek mümkün mü ya? Hadi git de temin et bakalım, Güney Anadolu'da sulh var mı? Yurtta sulh, cihanda sulh. Çocuklar bile gülüyor bugün bu laflara. 70 senedir bunlarla idare ettiler memleket. Hani nerede cihanda sulh? Burnunun dibinde insanları çiğniyorlar. Hani Avrupa medeniydi, namussuz Avrupa? Hani Avrupa'da insan hakları vardı, şerefsiz Avrupa? Hani demokrasi vardı, Avrupa demokratik ülkeydi, namussuz Avrupa? Allahsız Papa, kafir Hristiyanlar. Yalan, yalan, yalan. Avrupa'nın medeni olduğuna inanmamanın suratına tüküreyim. Avrupa'nın demokratik olduğunu söyleyenlerin çehresine tüküreyim. Avrupa'nın özgürlükçü olduğuna, Avrupa'nın insan haklarından yana olduğunu söyleyenlerin çehresine tüküreyim. Tükürün bu deistlerin yüzüne. Bosna katliamından sonra sen daha benim önümü alabilir misin hayvan? Avrupa'nın gözü önünde ırzına geçilen kadınların karşısında kılları bile kıpırdamayan, kadın haklarını savunan aşağılık kadın derneklerine inanır mıyım ben? Hani kadın hakları dernekleri, hani feministler, namussuz kadınlar? Hani kadın hakları dernekleri? Savunsanıza bu kadınları, şerefsizler! Kimi kandırıyorsunuz kadın haklarıymış? İşte kadın haklarıysa, bakın hakları çiğnendi. 45 bin kadının ırzına geçildi, 30 bini hamile kaldı. Savunun bu kadınları erkekseniz, şerefsizler! Hani kadın haklarından bahsediyordunuz? Hani Amerika insan haklarından yanaydı? Hani Amerika demokratikti? Hani Amerika medeniydi? Ama yutturuyor adam, Somali'ye çıkıyor Amerika. Şerefsiz Amerika, vicdansız, Allahsız Amerika Somali'ye çıkıyor. Efendim insanlık namına çıkıyorlarmış. Oradaki insanların sükunetini sağlamak için çıkıyorlarmış. Oradaki siyahları çok seviyorlarmış da, o zencileri, Somalileri çok seviyorlarmış da, mübarekleri. Onları korumak için çıkıyorlarmış. Bir haydut Amerika, sen evvela kendi memleketindeki zencilere insan muamelesi yapmıyorsun ki Somali'ye yapasın. Amerika'da zenciler ikinci sınıf vatandaş mı değil mi söyleyin? Daha niye Somali'ye gidiyordu onlara sahip çık? Yalan! Somali'de petrol yatakları var. Vallahi bütün dünya anladı bunu. Somali'ye çıktığından bugüne kadar 26 tane petrol kuyusu açmış kafir Amerika. Bütün dünya biliyor. Hiç oradaki zencilere muhabbeti, merhameti olur mu Amerika'nın? Ama aldatıyor, ama kandırıyor. Silah var kafirde, kuvvet var, zorluyor. Ama işte daha fazla ileriye gidemeyecekler. Daha fazla insanlığı kandıramayacaklar. Daha fazla İslam alemini çiğneyemeyecekler inşallah. Hazreti Musa'nın arkasında peydahlanan 990 bin çocuğun ruhu gibi bütün şühedanın ruhuyla kıyama kalkıp dünya Hristiyanlarından intikamımızı alacağız inşallah. Dünya Hristiyanlarından intikamımızı alacağız inşallah. Dünya Hristiyanlarından intikamımızı alacağız inşallah. O kesilen masumların, ırzına geçilen kadınların intikamını alacağız. Müslümanlar Allah aşkına uyanın. Müslümanlar Miraç'ın farkına varın. Müslümanlar İslam'ın ne olduğunun ve bize nasıl bir mükellefiyet verdiğinin farkına varın. Tavrınızı ortaya koyun. Hocalarınıza sahip çıkın. Sevdiğiniz, inandığınız, itimat ettiğiniz hocalara Allah ve Muhammed Mustafa aşkına sahip çıkın, çıkın, çıkın. Bu hoca arkadaşlarımızı ezdirmeyin. Zalim savcılara ezdirmeyin, zalim karakollara ezdirmeyin, zalim hakimlere ezdirmeyin, zalim rejime ezdirmeyin. Nereye gittiklerini araştırın, kürsüde görmeyince arayın, araştırın, müftülüğe gidin, sorun, yoğun bir şekilde araştırın. Hangi karakoldaysa karakolu basın, hangi savcılıktaysa savcılığı sarın, sarın, sarın. Dirilin, uyanın, güçlenin, kendinize gelin, tevhide sahip çıkın diyorum. Susmayın. Bütün dünya ayağa kalkmışken suskun Müslüman, sessiz Müslüman çiğnenmeye razı olmuş demektir ki buna Allah da razı değildir, peygamber de razı değildir. Allahu Teala cümlemizi bu Miraç gecesinin sırrına, bereketine, dersin başında dediğim gibi cümlemizi mazhar kılsın inşallah. Amin. Ayrılmayalım. Daha şimdi çok değerli alim Fazıl hocamız Hüsnü Hoca Efendi bir ders yapacak. Sakın ayrılmayalım. Yok, daha ne ki saat? Kaça? Daha saat fazla değil. Ben başka bir yere daha sohbete gideceğim için kesiyorum sohbetimi. Hoca Efendi hazır şimdi geliyor buraya doğru. Şöyle bir Kur'ani Arabi bir ders daha dinleyelim inşallah, terk etmeyelim. Ve bu geceyi şimdi evimize gidip de uyumakla geçirmeyelim. Allah aşkına uyumayın. İlmihal kitaplarından belli bölümleri okuyun, Kur'an okuyun, teheccüd kılın, nafile namaz kılın, kaza namazı kılın, zikrullah yapın, tesbihat çekin. Ama şöyle geç saatlere kadar biraz vaktinizi İslam'a, zikrullah'a, namaza, kitaba ayırın. Diğer gecelerden farklı bir gece olduğunu ortaya koyun. Yani hiç olmazsa bu gece bir gafletimizi, şöyle bir uykumuzu, perdemizi aralayalım. Ve biraz kendimizi toparlayalım inşallah Teala. Rabbimiz, Rabbi Rahim-i Zülcelal, kainatı gezdirdiği gibi Efendimiz'e, nimetlerine mazhar kıldığı gibi bizi de lütuflarına, keremlerine mazhar eylesin. Kısaca Miraç'ın meyvesini de biliyorsunuz, 5 vakit namazdır. Gezdi kainatı Allah'ın Resulü, ümmeti Muhammed'e neyi getirdi? 5 vakit namazı. Bu hediyeyi kaybeden ben Muhammed ümmetiyim demesin. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.